Markus bab 7. Ing sawijine dina, ana wong Farisi lan guru kitab sak krompol saka Yerusalem teka nang gone Gusti Yesus. Wong iki weruh nek murid-muride Gusti Yesus eneng sing mangan tanpa wiso tangane dhisik. Para Farisi lan sasate wong Jukabe lumrahe wiso dhisik nek arep mangan. Manut pernatane bambahane biyen. Kaya nek tekan pasar barang, mesti wiso dhisik sadurunge mangan apa-apa. Lan ijek eneng pernatan pirang-pirang meneh sing kudu dilakoni. Kaya ngumbah mangkok, cangkir lan kendil. Mulane para Farisi lan guru-guru kitab mau padha maido Gusti Yesus ngene. Kenapa apa kok murid-muridmu ora padha nuruti pernatan tinggalane mbah-mbahane awake dhewe? Kok padha mangan tanpa wisun dhisik? Gusti Yesus semawur. Kowe kuwi namung kita apik njabane. Pancen cocok banget sing diomong karo Nabi Yesaya. Biyen bab kowe kuwi sing unine ngene. Tembunge Gusti Allah, bangsa iki nggone memuji aku namung karo lambene, nanging atine adoh sangka aku. Nggone nyembah marang aku ora eneng gunane, awit padha mulangi wong-wong kongkon nglakoni pernatan-pernatan gaweane manungsa. Kowe namung nurut pernatane manungsa. Wete Gusti Allah malah padha mbok singkirke. Pancen pinter nggonmu padha nyingkiri wete Gusti Allah supaya bisa neruske karepmu dhewe. Nabi Musa lak wis tau ngomong ngene to. Ngajenono marang wong tuamu. Sapa ngolok-olok bapa biyunge kudu dipateni. Nanging kowe malah padha mulangi ngene. Urunan sing arep mbok kekke marang wong tuamu keneng dikekke marang Gusti Allah. Dadine kowe ora usah ngekeki marang wong tuamu meneh. Dadine wete Gusti Allah mbok singkirke, kowe malah padha nganggokke pernatanmu dhewe. Lan iki eneng liya-liyane meneh bab kaya ngono kuwi sing mbok lakoni. Gusti Yesus terus njeluk wong-wong kabeh dipituturi ngene. Tembungku iki dirungokke supaya kabeh bisa dunung sing apik. Barang sing mlebu nang wetenge manungsa kuwi ora bisa marake Allah. Nanging barang sing metu saka pikirane iku sing marake manungsa nglakoni Allah. Mulane dirungokke sing apik, kowe sing duwe kuping. Wong-wong terus ditinggal. Dene terus mlebu omah. Nang jero omah kono, murid-muride takon marang Gusti Yesus bab sing diwulangke mau. Awit ora padha dunung. Gusti Yesus semawur. Mosok kowe barang ora dunung? Apa kowe ora ngerti nek barang sing dipangan kuwi ora mlebu atine, nanging mlebu wetenge manungsa, terus metu meneh. Mulane, panganan kuwi ora bisa marake manungsa Allah. Nang kene dene ndunungke nek panganan apa wae keneng dipangan. Gusti Yesus terus ngomong meneh. Sing marake manungsa nglakoni Allah, kuwi barang sing metu saka atine. Ya kuwi pikirane. Kaya dene laku bedang, nyenyolong, memateni, ngrusui bojone liyane, murka, serakah, sakwenane penggawe Allah, memeren, memisuh, sombong lan sembrono. Kuwi kabeh metune saka pikirane manungsa. Kuwi sing marake manungsa Allah. Saka panggonan kono Gusti Yesus terus lunga nang bawah Sidon lan Tiros. Nang kono dekne terus mlebu nang sawijine omah supaya ora eneng wong ngerti nek dekne teko. Nanging wong-wong meksa ngerti. Ora let suwi terus eneng wong wedok teko. Wonge krungu bab Gusti Yesus. Wong iki duwe anak wedok sing kelepon demit. Wong ini nibo nang ngarepe Gusti Yesus lan nyuwun supaya ngetokke demit sing nguasani anake. Nanging wong wedok iki duduk wong Ju. Dene wong lairan Fenisia nang negara Siro. Mulane Gusti Yesus ngomong ini. Mbok ben anak-anake dhewe padha wareg dhisik. Ora lumrah nek pangane anak-anak dikekke asu. Nanging wong wedoke semaur. Bener Gusti, nanging asune lak entuk rebelane anak-anak to. Gusti Yesus terus ngomong. Wis, kono mulih. Anakmu wis mari. Songko tembungmu kuwi, aku ngerti nek kuwi percaya marang aku. Wonge terus mulih. Tekan omah nemu anake ngletak anteng nang amben. Demite wis lunga. Gusti Yesus lunga saka bawah Tirus budal nang bawah Mir Galilea. Nanging mlakune ngliwati kutha Sidon lan bawah Dekapolis. Nang Galilea kono eneng wong sing budhek lan bisu dikawonan ngene dekne. Wong-wong nyuwun marang Gusti Yesus supaya numpangi tangan marang wong loro iki. Wong budhek bisu iki terus didheweke karo Gusti Yesus ado karo wong-wong liyane. Kupinge wonge kabeh loro terus didulek. Sawise ngono, Gusti Yesus terus idu lan demek ilate wonge. Dekne terus nyawang dhuwur karo ngeculke ambekan, terus ngomong marang wonge. Efata, tegese mengoho. Kupinge wonge terus bisa krungu lan ilate malih lemes. Terus bisa omong-omongan kaya sak lumrahe. Gusti Yesus menging wong-wong ngabar-ngabarke lelakon mau, nanging wong-wong malah padha dadi sing ngomong-ngomongi liya-liyane. Kabeh padha gumun banget lan ngomong, "Wah, jan nyoto tenan. Dene bisa sembarang, sing budak bisa krungu lan sing bisu bisa ngomong."